Не дань ба. تو چی دکه لیرا؟ تو اهری منی؟ نه نه نه نه نه تکایا من اهری من نیم اها سیرم که؟ برویم با بازرگانی کردنی اجدیها هاتوم با اوه ای چون بنا و اگره خطیه پاری؟ ایچ نیا اوه فیلی اجدیها کانا نخیر من احریمن دن اسمه و اگر احریمن نمی بنا و اگر دعنا روی پیدوه اوه هتنو جوروه چی باشا؟ زوان سیرم بکا ای خوایا احریمن ایچی تن نخیر اوه تنها گم جهکا هر اوانده زور گرما نه نخیر ایستا نه نا خوشتری کابوس کام ببینه. ببینه. لگال خوش کام کسور بوله سر اوی لگالم بی. آور خساری منه. هوریان زو هاتن. اوامیش آواز زودن. ببوده. من هشت هم شغل سر کنترل کردنی بالا کنم دکم. فیس لیز دیسان من دالد لگال خود هن آوا ها پیم بله. آوا خوش سپند نه. هیچ دنگ کم ندوزی او. آنی من کاش نکردم تنی و همه کوتاه جای. استریت لوشوی نبوده که من دمیست. منش لوشوی نم کدام وید. بعد از بکار بین باشا بسر دانه یک من دادا بلا میز کسی نزانه دیمه لیره لسر خوب اکتکا هموشتیک باشا شش ایمه لیره درد دهینین اجده های گرتاکری قومزی سیری او رفتاره ناموی بکا گرو دکم که او زور جیلا ناتوانم او درگاه بکم اوه زور آسانا سپاس با تو هرش برد اجدی حکن لی رب نداره و برای شو آماده بکا لسر کشکر را مکن نوک بخلیس چه آقای دار بر رم بردن با خورم تاره او پیاو به هزانه بکم من حساب ویس کسی نکم وریابا نخیر باز خود تو برو آمانی تر بینه داره و هاوره واب زنم ده به اپراسیونه به نهینی به بله همیشه بمشه به دست بیده وریابا سپاس دارم خدای هیچ نگران مبا ای هینی لکو تایید با بروی همیان من دره نم ستم پانکم و هر همون تان لناو با و تان لگال دی با بروی ایمه کارکی خو من انجام دا دی کروی نبا بروی دی بگن مدر رب لد آفر اینگو ایوه کروینا توس لیس کاتی رویشت نه سلاو هوریا تو همو کد من دا پاریزی شوینا بیرکا مالا تازه که هر همو من شوینا چی سر از راکش و دور ولاتا همو شوینا کانی ترتان بیرده باتاوا زالا براوا سودا بنو هیز نیگران مبن لیره خزمت گزاری که نایا بنو هموشتی گو ایوا آماده یا دانشنوانا کشی هاو شیوی ایوا فرارانگر همو شوینا چی ایره خوشا تنانت کنار دریاشی هیا باله دگل ماناش ایمش تک مانه هیت کسی در نیتی ایمش دیها مانه یا رگا که من رو طول کن اجدیها زماره ایجی زور لا اجدیها او خوش به این اشتهای که هات و بولاما. بخیر بی بابا هاش هوری. آی او تن جوانه. او تو بخیر بی توش بخیر بی. گر اتام بینی چون همو پیا و کنم ناو به. همیا مدری جلوی آگریم بود. او باسی چیه که خریق بود ریش دریج کم بسوتی. توش به دنگ با. ای داشی هیکا پیم بله. هسته بینی که لسر شرکم هبو زور نمونه بوانی. لراستیا او پی ناسناکرا. لموضوع بفلکا بانگم بکا او صالکی تی پراندوا قناغی ناسین بناوکان وابزانم پالوانی هم رومانتوس لیسا ایوانی هاوری خوشویستم من به ایوان نتوانم بجیم اجدی هاکان بله من نتوانم بجیم دتوانیم ایمه بشوازی که دون را هنانیان پیپ کن او اجدی های پشگوی خرابو گو بگرن استرید با چونه کی هیا؟ ایو زور بطن پشت به هشدی اکان بستن بلکو پشت به اکتری نبستن که بر راستی مکاری کی جوان نیه؟ بله منی جرگ دم ویز او بله جو بگرن هاو رید بله دایکتان زور سرسامه بمن اگه در بمن وکو کوری او نیم فشمید وادیاره هاو رید چی تازه دوزیه با اگه در بن هاو رید کوابر او داو، اگر شای اجدی حاکم نتوانه سیستم سپینه ای بونی لیرد سودی چیه بایما ای تو اجدی حاکم، حزدک ایشتیک بکی؟ دی، بزانم برای تو پیویست ایما اوهانه لچوی دابنی؟ چوی نیچان با دابین دکین؟ تو اجدی های هوب گوب لیرد لگل خود هنوا؟ اوانه شو من ایما نفرت مانه دکی با هوی اوهوا قصی بیتام مکن او چی پی اکره بس پیم بلین ها؟ براستی هیچ پی کنی ناوینیه سیر کن همویان لرو لوازن لگل اوشا همویان تندرستو باشن دمیوی تید بگینم که تو نتوانی بردوام اجدی حاکان لگل خود بیهنی بوی را دیور هوره دزانی تو تنها بدو اجی شده بگره او تو خریشی چی دکای؟ روش لدوی روش او راسیان نزیکتر دبنو بتوانین تاریب که این اجدی های زور به هزمانه ای نبینی امانه چنده وقت تورن؟ سرم زراکش بو تو تنها آرام با گوبر سیرکا لکوتایی داشاره چی گوری اجده هاکان دروز دکنو خونه کان من هموی دبید براستی رنگا اوه خونی تو به بلام خونه که من کمتر زندالترو دن دروز درا بله تو کس فریو ناده گوبر دزانم خوشانه دوید لسر تو پیویست پاپشتی او نوی بکی که برو آینده پیش روی مانده کن شری خواردین زور بطا اما بگره وریا قزم با پیش مید بحانه اموره خدایا کاتی و هاتو تیتر نگرانی چشدر چکان نبینو گوبر چند سری چشکانی ایوش بکم باشه باشه بیری لیدکم او من داوه لیدکم او دوانه بیک و هاو سرجیری بکن حوالیکش باشه اوقی زونا نامه رو جمع لیبید وکو دو هفسری شهزاده و به هز دست بکر بین دی هفسر جیری لگم که تکایا چون که تو تاکه کسی جیری لیره به هوی اوی هشت شروال پیدکه ای هیوه اگمو نخیر گوبر تکایا لیر او قصانه مکا در آوست توزه هو اول رد کرد نویه چی کتاییه سیر که اگر تیو با آرامی بیر بکی توا سر بخر سر سینمو بباشی بیر کی توا تو کری منی سفاس تاخنات زور سفاس زور سفاس ایریت کری ایریت راپورت کن چیه؟ دو کشتی تری راوچه کن لکنده که جیریان خواردو ای با دویانه دسین چی؟ روشک ده توشی زنگک دوی تو ناتوانی بی بیتاوا Thank you. یکشنبه و فرمانه کانت زب زب که آگه در با سرکی تیری اجدها که بگره اجدها سوارکان لیره لنزی کن آرکانی خوالات هیرشان کرده سر من راگنر بوره میره عزیزکانی جنگ لانه کانتان سوارت با داجر کردنی جیهان چون دارو گری میل آوره خوشیسته که من سپاس بو هاتنت سالک دوای دورانه که دراغو کچی هیت بونک لسپایش دی هاکت نبینم سیره بو امده توانی سپاسی سر کرده بیرک بکی کوریستو هیک بله خوی جیاسواره کن اشتی خوازن بلان برده امال دکنه سر کشتکانو اشتی هاکانی اما ازن مایی بیزار کردنه بلان من اشتی هاکان ده کجه نک بیان گرین موا بلان گریمال او کوره جیلا لپیناوی او دکان سخته که انجام ده همو اشتی هاکانی لیک شوین کو کرده و چون که تو رئیش و همو اوان ده پارزه بله ده پارزه او محالا دیار ایک اکیان لکلینی پانزکان روزگاری بوا سیرکا اش دیاکانی بیرک بدوای سر کرده که اندکون جا امش پاریکی زور دادینی بو اوی بیانگری تو بیانی یعنی تدست ایما هرچی خوارنک شیه تو بو منی بینه او ایما زور سپاس دکه تاک اش دی های لپک دادانه که دوی نشو بویان زیهش توی میا که واتا هیز رکوتنی که لینوان ایمو تو ای هاو رکونکم بریا بین لکو تایی دا او سر کرده گنجه تو ریشون بودینیت لراستی دا او سر کرده نیا او تنها من دالیکا هیکب او شوینه بیر که کورم ایره نشتیمانی امه ایره شوینی باو با پیرانی تو شوینی باو با پیرانی من با کورکم بوی هروکو سر کردیک ارکی امه بی پاریزین روشک ده تو پیاده گید او کاتا ارکه کدکیو تا سرشانی تو امش ارکه کی زور گرینگه کورم لبر اوی لپشت و خور آوابونا شوینی اجدی آکانی لیا دبی زور وریا بید واو بله کورم بپی افسانه کانو کشتیانی زور نیزکن لیویتی دا پرن لیواری جیهان دا کون خوارو ایدی جارکتی للنگر نگرن و بزانا بلا مو کشتیوانانی که گراونتوا چیروکی زوری ان درباری او شوینه باز کردوا هر وها درباری چندین اجدی ها کوا پاسوانی او شوینه دکن واو تنها یک اعلانی لینی کورکم بلکو وشوینی اجدی اکانو همو ایلوی و هاتون تناند تو رایی شویش؟ بله کرم تو رایی شویش اوانه تو قینرن نیگرم مبا روشه ده جیانی پنهانکان ده دوزموا ایدیو سا بقایمی درگاه که ده دخم بو اوی چی دی اجدی هم رو فکان شرنکن چیه؟ ازور باشه خود دزانی ده منه خورید تو ما بسد امه یعنی امه دویده برو بیهنه و دهی برو فرین لعصمان ببی یرمتی با تو رهنانه چی باشه؟ یعنی تو لدست زبرا را دکی تو دیت بو ایروانیا؟ نه نخیر نه زنم تو باسی چی دکی؟ اول سر حق سر کرده براستا؟ یعنی تو پیدوایا؟ اوه ای خوایا زور دورترین لوی آمده بین بو اما نخیر او شیطیا ما بست مویا او سبارت بمانه راز دکات و دیاره استا همو جیان به ایمه دزانید باله هر چند جمعریش جهکن اوانی دیانهینین بو ایر زیاد بکن یعق هیوادارم رگه کبه بو اوی وزمان لیبینن رنگ رگه کبه باوکم راحت بول لباس کردنی افسانه یک درباره کنه در یاوانه کن درباره نشتمانه چی پناهان للیواری جیهان لبی اجدیها کن در جین در یاوانه کن نسره اون باوی لطریک کن زیاد رویده کن وایا بلام چی اگر راز بو رنگ هر امهش تار سرک بید بو کشکن من تون باوی اجدیها کن بو گوازنو بو ایره بله همو من براستی ده تویت بجلو نشتمانه بکی که حوت پشت بردوامی هبو ایره باو کد بود زیهشتی دو بید پرزگاری لیب کهی ای خواه پیم و اپیست به سرسر یکی تر هی کپ و باشتر سود آمشگاری کنی گوبرور بگرین و حوصر جیری بکین ها چی دلی او نالی مگه کشی کد لحستکان تبیس بارد بمن او من دلنیم سنوت ناوید بردستا تاوکانی تو تنها دای کد ببینید استا بخرابی رفتار دکی ها سرطا تو دست پیکر به هر حال پیده چی حوصرگیریگ لعره ده ها بیت واره بولای میاد ام جایان لدستیم روزگارد نبیت او روزگارد نبیت باشه باشه تو اوتو براو بوی همیشه تو دی بیتوا دمزانی خود چی حال ده خورتینی اها راستا هاو ریکم خود هر آسان مکل تاروانی امدا ای خوایا هیکاپ نه نخیر پیویست نکه ما بکوشی ایمه هاره یچین تو رئیس شوی کتر نه خیر بتوابی نه رنگا تو رئی روش؟ بله رنگا پیش نیاره که تو چاکتر بی ما بست چیه نما پیم بله لحوا ده بزر بو امت پیتونه گوی کورتو در کشی لپشتونیا برو چا چی بکا آیت شوی که او چید بسراتو آورکم او همو لیکه چیه ها پیم بله او زور رو نهی کب که تو تا دای خوشویستی مطمئنه پیبکا خوشویستی تنها ازار و نخوشیه بیدنگ با اها خوب اینید تنها ما بستی من وابزانم ما ورد کردنوه ایمانی دیتونه رگ وقت توسلیز وینه بکشو رنگه که سپی بی ایلی سر دواد ود با یعنی استا توسلیز هاوره یکی کتی هیا هرگیز باورم نذکر رومانسی بید هرگیز بلام زور خون شیرینه اها سیر که بله او زور خم ناکه تنانت گل ما نویشه بله باشتر و اشتیک بکی براستا پیم خوشتره و بدرجه روژه که پاشه رو امانه کب که نو زور باشه باب گره نو با دارستانه که بزنی نی دوزه توا بیروکه چی زور باشه هنده شیلی ازانی او قصه من علانه چی؟ با خوشویستکه بدوزی نو که واتا تو حوصر جیری دوه لراستی دانه خیر حواله چی باشه پیشتر لدو حوصر جیری آماده بویما. خوم خسته ناو بابتا که بلا ما که حوصر جیری که ایوه از برز نبو فشاره چی زور و چندین برگاریشم در کرد سیر که در باره ما قصه ما کریم حوصر جیری ناکی نمانی عرزو من پیشتر امام بیستو ها نگرم ما بکر رکم من لیرم بوسته هیکی تنها من نه همون نگاه کانی استریدیان بینی برام بر بطو به امید یکی تو با همان اشکرا بو اول تو پروشتر با اوی قصه چی پی بلی دبه تو شتیک بکی کشایانی او کچه جوانه بید مبستم او شارجن زنگاوره ها بلام توانید با صفته من هاودم رنشاندری توام دل نیام لوی او قصانه من رد ناکی توا به هیچ شیو ایک و با امیشک پوچانش بله تو زور لوا گورتری تنها کرتا بالای چی گمجه بید اگر به جای من بکی هز بلاوازی ناکی تو لو تاری هندان لاوازی لیم اگره هیچ که ترسکارت بسر تازال بن همویان چاویان لسر تویا همویان پیوست عذابید وکو خوام هرچی خم کرد توش بیکا کتایی که سخته بلان بلانت پیم تا کتایی لگل تا مواز لینه اینم هی با چی من کاتی خوام لیره ها بفیرو بدم شته چی سیل دارستانه که بینی او چیه دوست لیس لشوینی خود مزوله هی کسی گلیره یا یک یک توانیویتی هلکان ببزنه تو تلال دارستان دابنه گفتو گو که ایمشی تیگ دا لیگر بخون با ساریب کم لسر خوبا گوبر با تیم یک بنیریم با سر زویو تیم یکیش با آسمان منو توسلیز لسر کنارک دفرین من اموش گارید نکم توسلیز با هیچ شنک با بیسر کرده دا زانم که او کاری چه گریم لیتر سینر او نوبانگی چی زور باشی هی و هر وحا باشترین و زیرکترین راوچی اجدی هاکان علم نو چه بگو من لدوی من بمشوی زیرکنه چون که تلاکه بی پاسوان چی هشت بو گریم لیتر شتیک بار رکو جنه هل سر کرده لوه ته بگه او لپینا و راو کردن در جی بو اوی بچه تا نو عقلی نیتی رکه او همو بجاردکانی زلو جیر بکد بو او همو شتیک یاریه او نازانی یاری لگل چه دکت؟ بله، بارو بارو ایمه ببه توا پیشتر برنگاری هاوشوی وکو او بوینه توا با کمی مزانه، او داگره توا که واته چاوره دکین دهی که واته کلیلی حاله اینانی مطلقم داری یوا دارم رگر نبید اگر پیک بخوام او لراستی ده او زور باشه او سرن راچیشه بلام لیب گره با خوار نوکم بخوام او دوست لیس او چید بسری هینا هیچ نیه شتیکم لیکرد با اوی بخوی دتوانم بسر کرده یان به هیکا بانگت کم شرم مکو پیم بله بزانو کامیانت پی خوشتره تو نازانی که من چیم ایوانی گنج نازانی باو کد باش منی دناسی بالام تو نا براستی سر کرده و یچیک بول راو چی هر مزنکانی اجدی ها نبه رای لسر تو چی بهت او راستی دکرد لناو بردنی درندکانی کرد بوا با ارچی سرچی خوای رای خود گوری سیر که ایمی بچوی گهاند باب سین سر اصلی بابتکا من بو کجیش دیهاکانی تو ریشو هر همویان راو دکام بلام تنهاوی تو نبید توش اجدی هاکی خودم دیتی یا خودوتا من هرگیز دست برداری نابم دا توی اجدی هاکان لنیوان من دا بجین و بشیوی چی یکسان معملاین لگل دا بکرید او بیرو که چی زور خراپ کرم میجو سرمان دویتی ایمتی مبراو کین ای چی اگر بروا حالکانی کسی چی وکو تو بلاو ببنوا او ساو شارستانی دی کدی ناسین بطواتی لنو دا جید هیچ نمینه دزگیر من که استا ببون اخسکاتانم بری پیدوه هدتوانی بیتا مالکی من ولا سر کرسی که باو کشم دابنیشی عراشی بردنی اجدی ها کشم لیب که ایره بیر که ایمه برگری من لجانی خو من کرد لبران بر کسانی خرابتر لتو اوه جانی شر کردن سرسامی کردم براستی بلام نترسم تو حالا بید بش جانت هاوشوی منت نبینی و وریابا آستری وریابا کرم لیر دور که بلوا که گرام و دبی اجدی هاکان آماده بکی اجینا همو اوانی خوشت دوین ویرانی اندر کام شوروه چه ناگم آخر باشه پیم هم لسر کرده سامه چی بکن تکت که هر هموله ایک آرام بند تکاده کم پیش لیگز تو پیشتر لو زور اجلی حیات بینی و هم پیم بله بابا دو هده بسه پارچه لیمیش که خوامی دادمه من بستم پارچه لیزی دستم ایو تی بینی او تان نکرد خریق بو هر همو من بمرین مالکه من تان بینی دجمنه کی تازه لیه بو من با کمم زانی، اوش حالای من بو، بلام زارش ترمه دوباره نکمو ایمه فاکینگا کن لشر را نکی، من رام نکردو، بلام تو رات کرد من هارم لگل هیکب، ایمه نمان زانی چی لحق بگری مله، او کسی چی درنده، حزی لشر و آجاوه، او با هیچ شوی گوازنه هنتا با امانزکی نگد لراستی منیش هارم، پیویست حرشکی او به هندو ور بگرین گری مل کسی چی زور خراب کاره، دوش منکان من تا دید زیرکترو، چالکتر دبن استاج همو مانو دا زانین کشوینه که ایما دو چاری مترسی بوتا و اما دنیم بود زنگه چی گورو و سرکشی کردن با کسانه که خوش منده بید او آمن سو دیگ نبینم با مانو ام لیرا با ماوه اکی زور گویلی بگرن اگر بمانو با آشتی لگل اجدی هاکان بجین پیویست من با پلانه اکی چاکتره ای رای زناب چیه لسر و سر کرده؟ پیمان بله پیویست ایما خو من ون بکن لسر نخشه همو اجدی هاکان ببین بوشوین اکی نادیا با بلاو کرنوا و دروس کرنی رکلام پیواندی بم شماره موبایل اوب کن 0750-714-6000 همو روشه کانو با نو یاده کن پرن لعاسوده و دلخوشی لسمایلان خنده سر لیوی من دالکان من امرو دهاتو پردکاد لعاسوده ای او که تخوشانی لیره لسمایلان بسری دبین یادگاریتن هرگیز نبیر ناکرین بیشکر سویاری کن با شوازی جهانی تو مکر آوا لپی ناو سرامتی یاری کنی سمایلان هنده دل رفین و سرنج دباد با دنیایک پر اندیشو خوشی سمایلان با همو تمنکانو کاتی چی پر خوشی و زرینا سمایلان با باشترین ستافی پروفیشنال بره و ده چین همو خیزانکان رو لسمایلان دکن چون کمی جوی کی پرشنگداری بیوستانی هیا روی باشترین لکردستان سمایلاند با همو ورزیک آفری نوازی هیا سمایلاند دنیای چی پر لخوشی سمایلاند روشی لدائیگ بونتان پیروز دکد گر لو منگه لدائیگ بوید وره با سمایلاند و آفری لدائیگ بون ور بگرم استا 8000 دینار بده و بایی 30000 دینار یاریب که یعن 10000 دینار بده و بایی 40000 دینار یاریب که اما فره همو تمنک ده گره تاو ببشتر بونتان لآفره که نو تنده چه تا تیرو پش با خلاطی 6 کارتی 100000 دیناری کلکوتایی منگ ده انجام ده دره نفوسکت لگل خود بین و ام در فتل دست مده لگل خوشویستانت یادگاریه که جوان تو مرب که نو نشان تابلو مول رویال مول میگا مول سمایلان همیشه آفری نوازتان پیشکش دکد استا تنها به 1000 دینار یاری انجام بده لروجانی دوشمه سردانی سمایلان کو تنها به 1000 دینار یاری انجام بده بجدار بله درسونی 6 کارتی 50000 با یاری کردنو 6 تابلت لبیر مکن روجانی دوشمانتان لسمایلان بسر ببنو یادگاری کانتان بخوشی تو مرکن نونیشان تابلو مول رویال مول میگا مول HD Box آسانی لبکار هنان برزی لکوالیتی خیرهی لگیندن HD Box لگل ایمه گشت که بجیانده لگل آمری HD Box تو خواهنی زورترین کانالا نوخوی و جیان یکانی ببرسترین کوالیتی لگل HD Box دبیت بینری زیادتر لدو سادو بیز کانالی نوخوی و جیانی با کوالیتی H265 و لرگی وای فای و دبیت خواهنی هزاران کانالی نوخوی و جیانی لرگی خزمت گزاری IPTV هروه لرگی وای فای دتوانی سود ورگری لخزمت گزاری VOD که هزاران فیلمی جیانی با برسترین کوالیتی لخود اگریتو ده توانی سود من بی لطوری کاملایتی یوتیوب لرگهی HD Box بلب که سود من بلا پاکیج نوازکانی HD Box کنالی کردی نوخوی و آسمانیو به هسترین کنال وزشکن کنالی آینی من دالان دوکیومنتری و حوال لگل تازه ترین فیلم و دراما کن لجیان ده چیتر پیویز نکا بدوی فیلم و زنیری جیانی و نوخوی ده بگره لگل HD Box هم لجیانی هم لکردستانی لا ایستار و بوشاری سلیمانی خوشویست وقبالینی دابو ایستار مجدن آوازکی خویگیان در شاری سلیمانی ایستا پخشی سیستمی ایستار لشاری سلیمانی کوتو تکارو لرگی ریسیوری ایستار و دتوانن بینری دیان کنالی همجورو رنگا و رنگو دلخوازی خوتن بن همو کنالکان تنها لرگی بسنی آلی روا بی پچران دگات بردیده تن لگل ایستار دنیایشی جیوازتر ببینن ایستار تکنولوژیای سردم بو بلاو کرنوا و دروس کرنی رکلام پیواندی با مشمار موبایل اوب کن 0-750-714-6000 ارو کز نه اندازه توا جاو شونه دبیه چوه بیت بسی زیهانی پناهند دکت جیهانی کیتر جیهانی کیتر؟ کس باکی نیم که تک من منالبم زور سرسام بوم باباوکم تیبینی ده نوسی و نخشه ده کشه ده گرابا دوای شوینک بو باوانی اجدیها کان حال با تشوینک لپشت ویلی واری جیهان بونی هیا رنگ او تاره سر بید که ایمه ده مانوید ایمه گلی اجدیها کانی نو و شوینش من هر اویا ده زانم ایران اشتیمانی ایمه یا بلان باوکم رایس پردوم که برگری لیب کم بلان بیرک زیادره لوی که تنها شوینک بید اما بیرکین گلی اجدی هاکان که دلن بیرک او شوینه ده بیلی بی من لگلتم چی تریش؟ یارمتیم دن باب پرما و دیت کالی دکم رگم دن باب پرما فیش میه ات بردکانت بخوده ای خواه جان امانه لگل من دالکان دفرن امانه زور خرفن براستی زور حزکم او پرسیاره لزنه بد بکم هسته دی گرام با هسته دمیو بلیم هیت پلانش راستقینه بونی هی ایمه بردوام دبین لفرین تا دگین کتای جیهان اوه همشته چی لوجی چیه چی؟ اوان لشویل و دیاره رویشتو تو رئیش اول دستت رای کردوا دوباره من چی بکم؟ اوان دست برداری شوینه که این بونو نه انتوانی برگیلی بکن همویان به ترسه و حالاته آه ایز کتایی اگ نیا بای کتایی نیا تو که دیان بازنهیه خورو من هر دوشان بازنهی از تیرش بازنهیه بلام قباری لزهی بچوکتره همو بسکانم راسته ما ترسه زور دور ناکو نوا تو رئیشو پر توازه من اش دیها میکیم بو نردوه او خوی ده هیند بو ایرا چی دوزیو هاو رکم ها؟ تو رای روش شون من کوتوه سیری اما بکن با چو روش زور نایابا او بوست هاو رکم سیری که او تلویه او زور خوشحالم که تاون با تو کتو براستی نیا بود کس قصنه کات بلا راستا بلا پیم عمله بود شو درون دبه بویان رون کموه تو ریشو نتوانی لسر ما رزگاری ببه بویا برو باکور ناروات اوان هول دادن خویان لدجمنانی خور حالاتو باشور بدور بگرن لگل وجده نتوان بماوی چی دور بفرن البته دبه گشتا کهان لسن نویزدگی اک وستانی هبه با پشویگ بده استا اوان نزیگ بونه تول شوینه تاک شوین که روی تیب کهان سی شوینه که کس هیه و بزانه؟ هیچ کسی که هیه؟ هیچ کسی که هیه؟ ها خورالات خوراوه آسانه دبینن؟ پیم بله نو خوش نبو؟ بله؟ نخیر اخ بله که خوش شویستی تن باراو کردن وام زانی هیرش دبن ولکاتی خوی دستکوتکان به دست دینن سن روشیشی ترم پی بدن تنها بو اوی چیش لماور بگرم من بیریم ساته دکم باشه امشو همو من لیره دمینی نوا سپاسی سر کرده دکین بو اما بله مال جوانه کمان بنیازم کشکک دروز بکم تایبت با کسر ریجداره کن رفنات لیم دور کوا بیدن باو هراسانم مکا جوری خوت نکم دخما ایره و توالیتیش لوی دروز دکم و هر و ها چی؟ دور که و لخان و کم هی تو هیت کشه یکت هیا؟ بله کشم هیا لوته تو پیدا بوی حولی دور خسنوام داده و ایرهی با من دبی خیالاوی بله وشه خیالاوی گنزاو بو اوه جو بگره خیالاوی که ته هیکاب دبی تسروک من لدوای اوه کسی دوامم چون که من کسی چی به هیزم وات ساکتره از لمن بگری رفتاری زور نمویه برو کاری خوب که وازی لبینه تاواری تونیه زسته چی اسکندنافید هیا خودی خوم همان چشم هیا دوکانی اصنگر یکم لیر دادم از لینو یک دو سه چوار پینت اول چوی هاورند که تن لده کم لسر خوبن وتم سر بازگی تو اوت بینی؟ نک دروز کرنی لده یک چه توی کر بسروک؟ چیا؟ دانی پیدا دنیمم شوینه زور خوشه بلام لگل آواج دایره بایما گونزاونیا تنه نازنگ خوز یعنی پنهانه بونی هیا نه بله او شوینه راستقینه هیا لو فاکینگانا سخت تر نیا کسانی برسی و هراسان کارن من پیم وایا بو ایستا شوینه چی گونزاو دتوانیم برگریب کین شعره وشه باشا دتوان بمین نوا بخیر هات نیبر که تازه کب کن باوه بردی با دست بکن تاوکات منو توسلیس شوینه کی باشتر دادوزی نوا ای سبارت بدنگا که پیدوه دزبرداری دنجی او بو قاقاز آسایی ببین استم بتوانی آب سرجیری بکیتو لهر خلک یک آب و قلیاب داد. کرته آب خور آب روید دبی بگریم ما با آیدل نیاب ما کاکز لدوام عنوانی. بیروکه چی باشه؟ با برگری کردن لگال دم. نه خیر نه. چون کتو با ایر زار گرینگید. بله. تنها وریابا. چی بو؟ لراستی پلانکو با شر نوی ایمال جیهانا. هرچند او تخوازی اون پلانک سر بگرید. بلا مترسم اما تحصر نبید. ما بست موی تو بماوی چند سال هولی او. بلا مروف چل چنو که کن همیشه رگه یک دوزنو. تنها داود لیکم کبیر لشتک بکرو. باشا کرم. تو هشتن پیتوای کمن شیتم؟ هیکا بابلین. بیرو که کل سر تو دیبه دیده بید سپاس بو اوی که دوینه شو پال پشتید کردم تکه سپاسی من مکه هیوادارم حق با تو به سبارت بما دوست لیز نه هشتن کات زور زوا بخوا Oh. دتواني وين بكيشي؟ باشا او استا لمن زيكا بله تو رئيشه و يك مليمان و دور نيا يا نوتا جهانه كد دوزينوا يا نوتا توسليس كارك هدا گريتا دست هي راتونا بله پشتر تعقيم كردو تو او حزي لناكات و تا اخر او كات هيت پاساوي چي نبو واي هاوركم چیا؟ هیچ نیا، بلام کمک سرسام بوم سری حالت دکم، خود دا گنزینید لگل همو گوران کاری کن، زیگشان ازید او، خوششتین هوری منا، دموی آسوده بید زگل همه جمشتی چی کاتیا؟ زور باش، هر که آمد بوی بیتا خینه و ابزانم دزانی کلکه که او دجی آگره زور باشه هاوره کم باشه دزانم تکایا او یارمتی در نیا واو واو واد یارا زور بزوشه بزوشه با یکم جوانی دلداری استا شد با بدست خوشویسته که و وام دزانی تنها ایمه شد دبین تا تو رئیشو با خیره بگره تو هنده ایتر بو او باشته باسته بلان بو امیان پیویسته ببی من بفرید استا کاتیا وی در فتک با کلکه هموار کرا و کبدین آفرین بهیز دیاره ها هاورکم پیم بله رات سونه هاورکم آگه دربا برلوی خور آوا بیده بیبگره تو بو اینا نا وامکه اما بوکس هاورکی خود بکه دی برو خیره هموشتیک باشا بخوشی بخوشی سروک آت که اوازم لبینن هاو ریان سرم گیش خواد اوازم لبینن زور باش همیشه تون با کسی چیواده بینی که رفتارد نمویا بلام او شوینش بام را دیخراب نیه ها او تنها تار سر چی کاتیا با کودنجی همویا همویا پیانوی بشته چی چاکتر آلوگور من لگلی کرد آفرین سروک ای چی اگر کلکا گیش که ای چی اگر گریم ال دوزیا و باشه منو کاته چیپ کرد تنها آرام با رنگیست ال خوشت نی کاته کانی جیانی داری زد تو نم بزنم باش جیانی نه تو بایرا او کاته او داد زور پلیتی تون بزنی گنجاو بایما من دم میه تنها لو بگم تون گنجاو بایما ایما تو لما بستم تنها گی او زور زود گورت تنها من ودلم متمانی پی ناکم او نه تو هم یاد سبب که هیکاب روزه دیو نازدار دبی واد لوزن زیرانا بهنیو بتوس دیز بلی بالا کانی دریش کاتو اما گفتگوه کم لگل ستوریک سبارد با تو بیرده هینه تو بو همو کاتک بمشه و یادم ترسینن چه؟ او هوبل گوبل زنفرتیانه دلیم سوین دخوم اوان لکروشکان زودتر زیاد دکن و ابزنم اوان دیانه و قوتم بدن بجوری بلگا کامی تامی من زور خوشه بهرمتید یک دقه جو بگرا من توم بینی زور با اسایی رویشتی وازا شلیم بینا کس هاو سرجیری لگل ناکات من قاسه کی دست کردم هیا منیش هما منو خوشککشم دوانیه چی بیتارین لگل اوشا ناشلین دی سرت برز بکره و هناسیه چیش حلم جا دو اوشت کمیک بولای تیب بزولینا دایکا تو سلامتی پیمان بله لیوی چی روی ده؟ نزانم چون بلام گریمل بشون مانوه کرم نا همو امانه به هوی هوبل گوبل زوی من دلنیام نوا او صدانه کشتی هی یان زیادری هی اما لگل چندین قفص که بشی همو اجدی هاکانه کات اگر گریمل پیش رویان بکات او دبی دوری بخینه و لگشتکا باشا چون او کار انزام بدین ده چینه او دست جیری دکین دست جیری بکین من لگل تام چی تریش؟